issa għada kif daħlet il-proċessjoni solennita Sant Elena qed nilmħu l-Presbiterium mimli bil-kanoniċi u Reverendissimo Monsignor Preposto se jpoġġi l-ostensori fuq l-Artal Maġġur. Bħalissa qiegħda titkanta l-antifona ta' Sant Elena. Stasera tiġi ċelebrata l-Qudiesa Solenni tal-Festa mill-Reverendissimo Monsignor Injazu Xibra Spsajla, assistit mill-Kanoniku Professur Vincenzo Borġ, mill-Kanoniku Don Giuseppe Mekallef u mid-Dekan il-Kanoniku Don Giovanni Calleja. Issa immedjatament wara daħl il-proċessjoni se tiġi ċelebrata l-Qudiesa l-Arċi Terza hawnhekk bħala privileġġ mogħti mill-Papa tingħata titkanta qabel il-proċessjoni solenni. Bħalissa l-Ministri qegħdin jillestu sabiex tibda l-Qudiesa. Thank you. Mam suam